Nemaju nobice. Ne znam stvarno to ti ja za plazmu. Ne, no. Nije gledam. Evo imaš ovdje neki tijes. Da, ovo tijes, da. Evo ti kolovi. Ko je to? Drugi nema, samo ovo. Valjda to. I ove. Sam malo sada da to nam odlazi. Thank you. 9 darab kerül 60 dinárba. Az a kezdő. A nagy csomagolásban hány darab van? 18-an vagy hány darab van a nagy csomagolásban? Nézd már meg, mennyi van. Igen, de most nem érted? 60 dinárba kerül 9 darab. És akkor 18 darab kerül 120 dinárba, érted? Hol az a dobozza? Dobozba, hány darab volt? 18 volt benne? Hány darab volt? 2. Hány darab volt a dobozba? 18? 18 volt? Jó van, de itt majd akkor megmutattam, visszamérek. Na fixni. Bravo. E va bene il diretta. Nada. itt van. Ez nem azt hoztam. Mindjárt nem tudtam, milyen hoztam. Olyan az, mint már múlt fél, hány darab voltam ott, hogy azt arra jött kíváncsi. 18. És vettem ugyanannyi az ára neki. Csak ilyen pakolás van, és itt vettem. Ez így 120 darab, darabja 60, mert többet kell tenni akkor hoznom. Viszont mindjárt hozok többet, jó? Ugyanaz, látod? Csak kisebb a csomagolása. 18 darab van összesen, látod? 18, ez meg 9, ugyanaz. Aha. És ez mennyi darabja? 60. Igen, annyi állnak. Ugyanaz akkor. Hogy csak kisebb van becsomagolva. Akkor hozok még, van nálam fűznék. Jó. Mit hozzak még? Tudod? Nem tudom, hogy ebben van-e. Vannak az indigói. Persze vannak a izében, az üszegjából láttam. Az ilyen üzékben van. Monéziumot. Szoktál ilyen tenni? Gyere csak! Ugyanaz, csak kis csomagolása. 60 dinár darabja. Ugyanannyi. 60 dinár darabja. 120 dinár, úgy. Akkor veszem még többet. Akarod, hogy hozzam még, vagy jó van így is? Hát én nem tudom, hogy jó van így is. Akkor hozzak többet, ha ne hozzak. Hozzam mama? Van még. Te mondjad még, hogy akarod, vagy ne. Ha én nem hoztam, azért pízi mindig. Jó, akkor hozok még. Jó, akkor mindjárt visszajövök. Hogy áll a roktaján néha? Hogy áll? Viszont 2023. 6. hónap. Behozom az összeset, ami van a boltban. Hozzá még ennyit, no. Talán ha még a pusza pít. Nem, hiszem, hogy nincsen már annyi. Ha van még négy darab, ha jól láttam. Hát, akkor azt elvizik meg. Megyek, így elkészülök. Ha most hozzád új kumi. Honnan hozza? Az nem van, sokba kerül valahol. Persze, hogy mennyibe kerül? Megemlít patkányal a kenyeretben. Neki kell hazavinni a kenyeret. Neki kell hazavinni az Erika a telefonát, hogy nem vicc, hogy hívják, hogy... Elfelejtett a kenyeret. Na. Na, dunzgumit, na. Hogy találja azt meg? Hát, tudod, hogy milyen az? Hogy milyen szervi? Nem tudom a szervi. Na, nincsen, nem tudom a szervi. Percóban van akcióban? Szokott le. Percóban voltam utca akcióban, de hát most nem tudom, hogy van-e még. Egy kis zaskóba szokott lenni, vagy kis dobozba. Jó, akkor megnézem. Bum, az a flash-e. Jó, megyek. Thank you. Köszönöm nagyon. Mondok.